Vampire Weekend Classical. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Dzień dobry, w czwartek, 9 dzień maja, minęła godzina 6:00, przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale w studiu także Anna Kowalik-Brękaty i Romuald Wójcik, czas na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sędziego, który uciekł na Białorusi. Zarzuty dotyczą szpiegostwa. Posłowie rozpoczęli pracę nad pomocą dla rodziców, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad dziećmi. Stany Zjednoczone nie dostarczą Izraelowi broni do ataków na Rafał, oświadczył prezydent Joe Biden. Pociągnięcia sędziego Tomasza Szmyta do odpowiedzialności karnej za szpiegostwo domaga się prokuratura krajowa. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 3 dni temu poprosił o azyl polityczny i opiekę na Białorusi, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy zachodzą okoliczności do wszczęcia śledztwa. Wszczęcie śledztwa oznacza podejrzenie popełnienia przestępstwa. Postępowanie sprawdzające trwało kilkanaście godzin i prokurator uznał, że ma wystarczające dane do uznania, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wszczął śledztwo. Sprawy Tomasza Szmyta dotyczyło rządowe posiedzenie Kolegium do spraw służb specjalnych. Premier Donald Tusk polecił przygotowanie raportu na temat wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach. Jak stwierdził, niektóre z podjętych wówczas spraw nie miały dalszego ciągu. To niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb w aparacie władzy szeroko pojętym. Postępowanie w sprawie sędziego prowadzi też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Sejmie zostanie dziś przedstawiona informacja w sprawie Tomasza Szmyta. Hakerzy powiązani z rosyjskimi służbami próbowali zainfekować polskie instytucje rządowe. Informacje na ten temat przekazał NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Hakerzy wysyłali maile, których treść zachęcała do pobrania zdjęć. Iwona Pruszyńska z CERT Polska mówi, że były one spakowane w archiwum ZIP. Próba ich otwarcia uruchamia serię skryptów, które mają na celu poznanie adresu IP i listy plików, co pozwala ocenić atakującym, czy wybrany cel jest dla nich atrakcyjny. Jeżeli tak, to mają oni możliwość wykonania na komputerze ofiary dodatkowych, dowolnych działań. W ubiegłym roku zespół CERT Polska wykrył aktywność 11 grup hakerów w naszym kraju, w większości powiązanych z Rosją, Białorusią i Chinami. Ich liczba wzrosła od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który wprowadza tak zwane babciowe. Nowe świadczenie przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że wychodzi ono naprzeciw potrzebom tysięcy rodziców, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad dziećmi. Mam zaszczyt przedstawić rozwiązania, które przywracają aktywną rolę państwa we wspieraniu rodziców w realizacji ich potrzeb zawodowych i rodzinnych. Przywraca rodzicom wolność wyboru. Pakiet regulacji, które niczego nie narzucają, ale wręcz przeciwnie, dają rodzicom wybór form sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z własnymi potrzebami i z własnymi przekonaniami. Projekt wprowadza 3 świadczenia dla rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Babciowe, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Będzie to 1500 zł miesięcznie. Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 1900 zł. Stany Zjednoczone nie dostarczą broni, której Izrael mógłby użyć do przeprowadzenia totalnego ataku na Rafah, oświadczył prezydent Joe Biden. Pentagon wstrzymał już przekazanie Izraelowi bomb jako ostrzeżenie dla rządu Benjamina Netanyahu. W wywiadzie dla CNN Joe Biden przyznał, że amerykańskie bomby i pociski były używane przez Izrael do ataków na gęsto zaludnione obszary. Prezydent USA potwierdził, że zablokował już dostawę jednej partii bomb do Izraela. Cywile byli zabijani w Gazie w konsekwencji użycia tych bomb i ataków na skupiska ludności. Biden dodał, że jeśli Izrael rozpocznie znaczącą operację militarną w Rafah, to zaprzestanie dostaw dla Izraela bomb i pocisków, które były w przeszłości zrzucane na palestyńskie miasta, powodując śmierć dużej liczby cywilów. Oczywiście zadbamy o to, by Izrael był bezpieczny w sensie tarczy antyrakietowej Iron Dome oraz posiadał inne systemy defensywne, które pozwolą mu obronić się przed atakami, jakie miały miejsce ostatnio na Bliskim Wschodzie. Biden dodał, że niedawna akcja Izraela na granicy z Rafah miała ograniczony charakter, a znacząca operacja militarna nie została jeszcze rozpoczęta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Troje Polaków zakwalifikowało się do finału 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To Maria Leszczyńska, Gustaw Bafeltowski i Antoni Wrona. Wiolonczeliści mówią, że to dla nich ogromny sukces. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, jednak z jednej strony na konkursie nie jest najważniejsze to kto, które miejsce zajmie, kto gdzie dojdzie, ale jednak im więcej można pokazać, tym jest to bardziej przyjemne. Rzeczywiście miło, że jest to jakoś tam docenione, bo jednak no, koledzy też wspaniali wszyscy i myślę, że ten poziom jest taki naprawdę światowy. To jest w ogóle magiczna, jedna z bardziej niesamowitych chwil w moim życiu. Jestem naprawdę w ogromnym szoku nadal jeszcze i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie ogromna niespodzianka i czuję się naprawdę bardzo spełniony już w tym momencie. Do finału dostali się także Esteban Jimenez Suarez z Hiszpanii i Taeyeon Kim z Korei Południowej. Nazwiska laureatów poznamy po ostatnim sobotnim koncercie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A wróciły przymrozki. W nocy były miejsca w Polsce, w których temperatura spadła poniżej zera. To oznacza także dość chłodny poranek. Okolice zera na termometrach zobaczymy w tej chwili na Suwalszczyźnie i w województwie kujawsko-pomorskim, ale dzień będzie cieplejszy niż wczoraj, choć nieznacznie. Na ogół od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 10 do 15. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą zachodniego, na południu z kierunków północnych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na zegarach 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w czwartek rozpoczynamy 130 dzień 2024 roku. Trójkowa audycja poranna poleca się. Będziemy z Państwem do godziny 9. A mówię to w imieniu Anny Regulskiej, która program realizuje, Oli Dobieszewskiej, która czuwa przy telefonie, Bartosza Bieleckiego, a więc wydawcy porannej audycji, no i także w imieniu swoim, Robert Grzędowski. Zapraszam. No Excuses od Alice in Chains. Takim muzycznym akcentem rozpoczęła się poranna audycja w Trójce. Słońce na niebie od godziny 4:50 zagląda już całkiem odważnie w okna przy Myśliwieckiej. No aż się prosi, żeby wykorzystać jakoś ten rześki poranek. Propozycja ode mnie: rower. Albo rolki, albo hulajnoga jako środek lokomocji do pracy i szkoły. Oczywiście za wymówionych mam maturzystów, też nie lubię w spodniach z kantem gramolić się na rowerowe siodło. A mówię o tym dlatego, że byłem wczoraj w jednym z warszawskich przedszkoli poopowiadać o swojej pracy, no i wracałem wręcz zachwycony liczbą rowerów, hulajnóg, deskorolek. I rolek także, zaparkowanych przed budynkiem i w szatniach przedszkolaków. Czy te przedszkolaki po moim występie pokochały radio? Nie wiem, ale na pewno pokochały mikrofon i przygotowały nawet krótką sondę. Czym przyjechaliście do przedszkola? Rowerem. Hulajnogą. Lolkami. Hulajnogą. Rowerem. Hulajnogą. Rowerem. Hulajnogą. Rowerem. Rowerem. Lubicie przyjeżdżać na rowerze do przedszkola? Tak. To fajne. Bo to wtedy fajne. Jest super atrakcja, że można robić triki. Dlatego, że jest świeże powietrze i jest fajnie, dlatego można się uśmiechnąć. Rowerowy maj, właśnie. Jeśli mogę pozwolić sobie na ocenę po tych wczorajszych wrażeniach, to bardzo udana akcja i Państwu też ją polecą, a zresztą co ja będę polecał, skoro można robić triki i uśmiechnąć się na świeżym powietrzu, to chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Pozdrawiam przedszkole numer 344 w Warszawie i tak już przechodzę do zapowiedzi tematów dzisiejszej audycji, ale żeby wątki rozdzielić, proponuję dżingiel. Jeden z młodych jegomościów postanowił wczoraj zostać dżinglem właśnie. No nie zabierajmy mu tej przyjemności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:13, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, w której opowiemy dziś m.in. o piłkarskiej Lidze Mistrzów. No nie może być inaczej, w końcu znamy już skład tegorocznego finału. Powiemy też o złożach uranu odkrytych w województwie świętokrzyskim i o rosnącej liczbie studentów medycyny, ale nie rosnącej liczbie lekarzy w Polsce. Będzie rozmowa polityczna Renaty Grochal, gościem dzisiaj Jacek Sasin. Będzie słów kilka o języku angielskim i różnych jego akcentach. Zajrzymy też po raz ostatni do biografii prezydenta Warszawy z końca lat 30. Stefana Starzyńskiego. Ale na początek Liga Mistrzów to za kilka minut. Teraz w Trójce WW nabroiło się. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się. Wiedzi i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie. Nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się. Nie. To niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się. Nabroiło się. Nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? Baby, why'd you only call me when you're high? Dwadzieścia minut po godzinie 6:00, tu Trójka i audycja poranna, w której powiemy teraz o piłce nożnej, czyli sporcie brutalnym. Można przez niemal cały mecz bronić świetnie, będąc bramkarzem właśnie, a w końcówce zrobić tak zwanego klopsa i zostać antybohaterem. Można też być znakomitym arbitrem, ale kibice, trenerzy i piłkarze będą pamiętać tylko ostatni mecz, czy ostatnią decyzję, którą podjąłeś. O czym mowa? O wczorajszych decyzjach Szymona Marciniaka, ale o szczegółach opowie Darek Kurbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. No mam wrażenie, że Szymon Marciniak może mieć coraz więcej wrogów w różnych krajach i klubach. No ale po kolei. Nie będzie niemieckiego finału Ligi Mistrzów UEFA. 1 czerwca na Wembley o klubowe Mistrzostwo Europy zagrają Borussia Dortmund i Real Madryt. Królewscy pokonali Bayern Monachium 2-1 w rewanżu. W pierwszym starciu padł remis 2-2. Zatem, ponieważ matematyka jest bezlitosna, w 2 meczu 4-3 dla zespołu ze stolicy Hiszpanii. Suche wyniki, jak zwykle, pozbawiają wydarzeń sportowych tła, a wczoraj działo się wiele. Nie brakuje bowiem kontrowersji związanych z decyzjami arbitra głównego spotkania, Szymona Marciniaka. Klasyka, decyzja, VAR, zmiana decyzji, no i pomeczowy komentarz na gorąco trenera Tomasa Tuchela. It's almost there, and very unusual mistake of very best player. Już prawie mogliśmy się pakować na Wembley, potem nastąpił błąd jednego z naszych czołowych piłkarzy, tu chodzi o Manuela Neuera, i zrobił się remis. Przy drugim golu zrobiło się nerwowo, trudna decyzja, zatrzymana gra, następnie zdobyliśmy bramkę i sędzia liniowy oraz arbiter główny popełnili fatalny błąd. Czujemy się po prostu oszukani przez sędziów, to był trudny mecz, dużo walki, zostawiliśmy wszystko na boisku, teraz możemy jedynie pogratulować Realowi. And now we have to say congratulations to Real Madrid. Tuchel jednak również jest obwiniany przez jako trener Bawarczyków, obwiniany za porażkę. W istotnym momencie zdjął z boiska bramkostrzelnego Harry'ego Kane'a, to wczoraj, a wcześniej przegrał z Bayernem Leverkusen mistrzostwo Bundesligi, a jeszcze wcześniej z trzecioligowcem Puchar Niemiec. No ale wróćmy jeszcze do wczorajszego zamieszania w końcówce półfinału w Madrycie. Liniowym nie przeprosił, ale przecież to w niczym nie pomoże. Podniósł flagę, podejmując bardzo ciasną decyzję w ostatniej minucie. Sędzia główny tak samo. Nie musiał gwizdać i przerywać gry. Widział, że mamy piłkę, że gra się toczy, że pada strzał. Użycie gwizdka w tamtym momencie było bardzo, bardzo złą decyzją. Wbrew przepisom sędziowie popełnili ogromne błędy. Trudno to przełknąć, ale tak to już jest. Obie przesądzające bramki dla Realu zdobył Joselu. To sensacja swego rodzaju, który znalazł się na liście płac królewskich na zasadzie wypożyczenia, ale komplementował go wczoraj czołowy strzelec Realu Jude Bellingham. Widzieliśmy to wielokrotnie, kiedy wydawało się, że już jesteśmy pogrzebani pod ziemią, a jednak udaje się nam wygrać. Nieważne, kto strzela gole, ważne, że idziemy dalej. W naszej mentalności nie ma porażki. Nie sądzę, aby Joselu dzisiaj usnął, więc będzie prawdopodobnie nieprzydatny na jutrzejszym treningu, ale zasłużył na to. Jest bardzo ważnym członkiem naszej drużyny. To jego noc, mówił Bellingham. Wydarzenia z końcówki spotkania na pewno będą komentowane jeszcze długo, ale to, co istotne dla kibiców. Finał Ligi Mistrzów UEFA 1 czerwca w Londynie. Na Wembley zagrają Borussia i Real. I chyba można tylko narzekać, że szykuje się jednostronny finał. Choć to tylko teoretycznie, no ale teoria. To jest jeden mecz, tak jest. Może się wszystko wydarzyć. Ciekawi jesteśmy także Państwa opinii na ten temat. Real czy Borussia? Jest szansa na niespodziankę. 2-2 i 7-3 to oczywiście do nas numer telefonu, a o półfinale jeszcze Ligi Mistrzów opowiadał Darek Urbanowicz. Dzięki wielkie. Dzięki.

Zbliża się 6:40. Przegląd prasy. Tak oszukują nas na jajach. Kontrole pokazały smutną prawdę. Czytamy na stronie dziennika Gazety Prawnej. Można dać się ładnie oszukać, gdy chce się kupić zdrowe jaja wiejskie, a w zamian dostanie się ich fermowe odpowiedniki, tylko inaczej oznakowane. Najnowsze dane wskazują, że poziom nieprawidłowości w handlu jajami przybiera zaskakujące rozmiary, a służby państwowe zapowiadają kolejne kontrole. Na trop nieprawidłowości w handlu jajami wpadł poseł Konfederacji Bronisław Foltyn. W jego ocenie do nadużyć dochodzi nie tylko na targowiskach podczas takiego niezgłoszonego handlu, ale również w profesjonalnych firmach. Ponoć zdarza się nawet, że firmy te deklarują wyprodukowanie określonej liczby jaj wiejskich, przykładowo od 100 kur, a realnie dostarczają ich na rynek wielokrotnie więcej. Łatwo się domyślić, że kury nie niosą po 10 jajek dziennie. Po prostu kupuje się nieoznakowane jaja na fermie i sprzedaje się jako jaja wiejskie, mówi poseł Foltyn. O zgłoszony problem zapytał on Ministerstwo Rolnictwa i jak informuje resort, kontrole samej Inspekcji Weterynaryjnej wykazały w zeszłym roku wiele nieprawidłowości. Najgorzej było w zakładach pakowania, gdzie na kilkaset kontroli 1/3 wykazała nieprawidłowości. Na tym problem się nie kończy. Obok weterynarzy do pracy zabrali się też pracownicy z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, JHARS, no nie będzie to ładny skrótowiec. W wyniku tych kontroli nieprawidłowości zostały stwierdzone w co czwartej kontrolowanej jednostce. W 8 przypadkach zakazano dalszego wprowadzania jaj do obrotu handlowego. No, wnioski optymistyczne nie są. Wychodzi na to, że sprzedawcy jaj robią sobie jaja z klientów. No i niby zależy nam na zdrowych, ekologicznych jajach i zdrowym żywieniu, a jednak zajadamy się na potęgę fast foodami. Polacy ruszyli do fast foodów, pisze portal Spiders Web, przedstawiając wyniki badania Proxy Cloud i UCE Research. Ruch w lokalach typu fast food zwiększył się w pierwszym kwartale 2024 roku o niemal 5% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Liczba klientów również wzrosła o nieco ponad 4%. Pizzerie odnotowały wzrost ruchu o 3% rok do roku, a lokale z kanapkami i daniami z kurczaka o ponad 6%. Zdaniem autorów badania, większa skłonność do stołowania się poza domem wynika z większej stabilności cen, no a poza niższym wskaźnikiem inflacji na zwiększenie ruchu mogło wpłynąć też podniesienie płacy minimalnej, czyli po prostu wyższe zarobki pozwalają Polakom na częstsze wizyty w knajpach. Które lokale chętniej wybierają klienci? Zdecydowanie wygrywają tak zwane burgerownie oraz lokale z kurczakami, pizzerie w tyle. Perché? Perché, signore, signori? Zajrzyjmy jeszcze do hiszpańskiej prasy. No, po tym wczorajszym półfinale Ligi Mistrzów i zwycięstwie Realu Madryt z Bayernem Monachium, Marca pisze: Joselu mojego życia. o napastniku Realu, który strzelił wczoraj 2 decydujące gole. I wykrzykuje też ten dziennik: kolejna cudowna remontada Realu i do finału królewscy pogrzebali wagoni Bayern po wielkim meczu. Remontada, czyli takie odwrócenie losów rywalizacji w ostatnim możliwym momencie w spektakularny sposób. Dziennik As. Ten cud prowadzi na Wembley. As wskazuje, że lepszy Real znowu to zrobił. Właśnie znowu. To będzie 6. finał Ligi Mistrzów z udziałem Realu Madryt w ostatnich 10 latach. Epickość i polemika Mundo Deportivo. Epickość w grze Realu, jak się domyślam, a polemizują z decyzjami Szymona Marciniaka. No właśnie, te decyzje Szymona Marciniaka, ale ja myślę tak. Panie Szymonie, pan się nie boi, u Polski murem za panem stoi. Siedemnaście minut pozostało do 7. You might be coming back to town. Stevie Nicks w trójce na 12 minut przed godziną 7. To czas, by powiedzieć o uranie, ale nie otwieramy kącika astronomicznego, to będzie kącik chemiczny. Polska dysponuje łącznie około 100 tysiącami ton uranu naturalnego, ale do tej pory potwierdzono zaledwie 7 tysięcy ton. Tylko że 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 15.56 jedna ze spółek odnalazła złoża uranu na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorstwo, które dokonało tego odkrycia, ogłasza sukces, ale czy faktycznie jest się z czego cieszyć i do czego mogą nam się przydać te złoża uranu? Opowiada profesor Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Uran w Polsce zawsze był, jest i będzie, ponieważ taka przyroda stworzyła naszą kulę ziemską, że w naturalnym naszym składzie ziemi, po której stąpamy, znajduje się pierwiastek uran. Wydobycie uranu w kopalni w Rudkach w rejonie świętokrzyskim było już kiedyś prowadzone, zauważa doktor inżynier Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Natomiast kwestią otwartą pozostaje opłacalność eksploatacji, dlatego że ona zależy po prostu od dokładnej już koncentracji tego uranu, który w danej rudzie występuje, więc tutaj potencjalna eksploatacja tych polskich złóż wymagałaby dokładniejszych analiz i stwierdzenia właśnie, czy faktycznie one również będą tutaj opłacalne w eksploatacji. Jak dodaje profesor Turski, podobno uran można znaleźć nawet na Mierzei Wiślanej. Mamy gigantyczne problemy związane z naszą energetyką i zamiast zajmować się poważnym problemem, jak wreszcie zbudować elektrownie jądrowe, żebyśmy mieli dostateczną ilość energii elektrycznej, niezależnej od tego, czy jest wiatr, czy go nie ma, czy słońce świeci. Trzeba mieć stabilne źródła energii elektrycznej. Jak zauważa dr Gajda, do wydobywania uranu i późniejszej jego obróbki potrzebne jest stworzenie całej gałęzi przemysłu. Ponieważ w Polsce planowana jest inwestycja właśnie w energetykę jądrową, to oczywiście takie złoża uranu mogłyby być dla nas pożyteczne. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że uran w przeciwieństwie do takich paliw jak na przykład węgiel wymaga bardziej skomplikowanej obróbki. A skoro uran jest wszędzie, to co tak naprawdę daje jego odkrycie w województwie świętokrzyskim? Jeżeli to ma być niezbędny element naszego cyklu produkcyjnego do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, to jest kompletny absurd, bo to oznacza, że odsuwamy w przyszłości o kilkadziesiąt lat. Obaj eksperci przyznają, że znacznie bardziej opłacalne może się okazać sprowadzanie uranu z zagranicy, ponieważ proces przygotowania uranu, aby można go było wykorzystać jako paliwo, jest bardzo skomplikowany. Są potrzebne dosyć długie procesy, na początku ekstrakcją z takiej rudy, później z jego konwersją, następnie wzbogaceniem tego uranu do odpowiedniego poziomu rozszczepalnego uranu 235, no i dopiero później z takiego uranu można wyprodukować już gotowe elementy paliwowe, które można zastosować w reaktorze. No dlatego warto też pamiętać o tym, że od wydobycia samej rudy do produkcji paliwa, to jest jeszcze kilka różnych procesów i jeszcze daleka droga. Przedsiębiorstwo, które dokonało odkrycia, nie zdradza wielu szczegółów. Nie podaje nawet dokładnej lokalizacji złoża. Firma zapowiada, że prace badawcze będą kontynuowane, aby dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków w złożu i jego rozmiar. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że to nie jedynie zabieg marketingowy na 150-lecie przedsiębiorstwa, a faktycznie znalezisko przyczyni się do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Jak mówi przedsiębiorstwo, które potwierdziło obecność uranu w Rudkach, złoża będą bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju współpracy z Rolls-Royce'em przy wprowadzaniu w Polsce małych reaktorów modułowych SMR. Reaktory SMR mogą pomóc odejść od węgla oraz posłużyłyby do produkcji wodoru. Szacunkowo mogłoby to zastąpić ponad 8 gigawatów energii z elektrowni węglowych w południowej Polsce po 2030 roku. Zapraszamy do trójki. No właśnie, zapraszamy do trójki, zapraszamy do kontaktu. Real czy Borussia? Kto faworytem finału Ligi Mistrzów i dlaczego jest nim Real Madryt? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A może przedszkolaki o poranku przekonały państwa, by rowerem lub hulajnogą udać się do szkoły lub pracy? No proszę się chwalić, bo to się generalnie bardzo poleca. Chwalenie się taką aktywnością o poranku, nawet jeśli ten poranek niespecjalnie ciepły, ale jest słoneczny. No dobrze, nie będę już narzekał. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, dwie dwójki i siedem trójek to drogi kontaktu z nami.